Vi får mest tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i de østlige egne mere skyde og især i eftermiddag mulighed for lokale regn eller tordenbyer. Temperaturerne kommer op mellem 23 og 28 grader. Let til frisk vind fra sydøst og øst. Til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend. Velkommen tilbage til den sidste time af Radio 24/7. I studiet står Sara i Mellembjerg, det er mig, og Christine K. Høsbro. Mm. Og vi kommer lidt mærkeligt fra starten den her tredje time, fordi vi skulle faktisk have haft en gæst. Vi havde glædet os til, at vi også annoncerede ham i programmet. Og det var Mads Damsgaard, som er forsanger i Reptile Youth. Og for et kvarter siden får jeg simpelthen en sms, hvor der står, ring. Og så ringer jeg til ham og siger, jeg er ked af det, jeg kommer ikke alligevel. Så, så her skulle have været et interview med en rocksanger, men... det ville være blevet super fedt, det interview. Ja, men det kommer det ikke. Til gengæld får jeg så mulighed for at tale lidt mere med min medvært. Mm-hmm. Fordi det interessante med dig er jo, at du er dramatiker. Og... i gang med at dramatisere en eller lave en forskning om moderne kærlighed, mm-hmm. som du lige fik sagt, da vi startede, og også har fået en talentrøgmert. Ja. Du kan måske lige starte med at sige, hvorfor du egentlig fik den talentpris. Talentprisen fik jeg for en monolog, jeg har skrevet, der hedder Lugter det lidt af lykke, som jeg skrev op til Aalborg Teater, som først spillede der, og så spillede den under teaterfestivalen i København nogle måneder efter, og så havde vi den også op nogle dage på Grob sidste vinter. Mhm. Så din force, er det sådan at dramatisere det moderne liv? Kan man sige det sådan lidt banalt? Altså, det jeg egentlig er mest optaget af, er altså de logikker, vi lever igennem, de måder, vi tænker på, og de måder, vi er mennesker på, mere end det faktisk er en interesse i bestemte karakterer. Altså, da jeg begyndte at skrive, havde det næsten sådan selv, at jeg tænkte, det er jo ikke rigtig dramatik, så skal der jo være nogle skæbner, der er på spil. Og det egentlig er gået op for mig, det der interesserer mig, er vores måder at skabe mening på i den her virkelighed. Og det, jeg er allermest interesseret i, er, hvor den der virkelighed falder fra hinanden. Hvor meningen ligesom har de der sprækker. Så man tænker, okay, det var måske ikke så entydigt det her. Eller måske er begrebet lykke, som min monolog handler om, måske er det ikke helt meningsfuldt at bare gå efter det. Og hvor ligger ligesom de steder, hvor det ikke hænger sammen. Mm. Men du er uddannet psykolog? Ja. Jeg er uddannet psykolog, men vidste ret tidligt, at jeg ikke ville arbejde sådan med terapeutisk praksis, og tænkte, at jeg vil gerne forske videre, og jeg vil gerne forske videre faktisk i formidling af akademisk tænkning, fordi jeg selv var begyndt at læse rigtig mange poststrukturalistiske tekster, som arbejder meget med at repræsentere på nye måder, for eksempel på digtform eller noveller, eller fordi deres pointe ligesom er, at vi vil gerne kommunikere med virkeligheden og med den virkelige verden, og ikke bare i den der sluttede kreds af akademikere. Og det blev jeg super inspireret af og ville og tænkte, perfekt, det kan man skrive en PhD om. Men det er rigtig svært i den verden at finde penge til og finde mennesker, der måske også synes, det er relevant, når man også kunne give pengene til kræftforskning og sådan noget. Mm. Så det tænker jeg, den vej, den er lang, og måske kan jeg virkelig bare gå i gang med at skrive. Og på det tidspunkt var jeg så kommet ind på DR og skrev for I Hegnet. Så det var ligesom begyndt at åbne sig lidt, og så tænkte jeg, måske skal jeg bare gøre det og komme i gang selv. Og så er det gået ret nemt indtil videre, i hvert fald 7-9-13. Så hvor meget trækker du på hele din indsigt sådan i psykologien? Super meget. Mm-hmm. Super meget. Altså, og læser rigtig mange akademiske artikler. Og, altså, der er meget viden, jeg henter derfra, mere end jeg næsten kigger på livet liv måske. Men samtidig er det hele tiden den der blanding, for jeg vil gerne have nogle mennesker, der står i nogle situationer med en krop, der vil noget eller ikke vil noget. Og så er det bare at få dem til at sige nogle af de der logikker, og få dem til at sige nogle replikker, så de logikker falder fra hinanden. Mm. Mm. Nu var vi jo kort inde på, da vi startede her i morges klokken 7, der var vi inde på den kærlighedsforestilling, du skal lave, som, hvor du sagde, at det også handlede om at indgå kompromiser. Ja. Men det startede et andet sted, ikke? Den forestilling starter ind i et andet sted. Hvad, du fisker efter noget, der fisker efter? Nej, jeg tænker, at det lød som om, at du bliver sat til at lave noget om kærlighed, men ender med at lave noget om kærlighedens grænser. Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, det var ret åbent, da jeg fik opgaven. Oplægget var ligesom, vi vil gerne have en forestilling om kærlighed, vi vil gerne have, den er sjov og skarp. Og Rasmus Nør var på det tidspunkt også allerede indenover og ansat og skulle lave sange til. Og noget af castet var der også. Og det, jeg så i virkeligheden nok blev konfronteret med, var, at det, jeg rigtig gerne vil sige noget om, og det, jeg er god til at sige noget om, det er der, hvor det ikke går. Det er der, hvor det falder fra hinanden. Og det er faktisk rigtig svært at skrive replikker til kærlighed, fordi det er også der, hvor det er entydigt. Det er der, hvor man tror på det gode. Det er der, hvor... Så det er meget nemmere at pege på, hvor der fik man børn, og så var det ikke så lidt alligevel. Eller... Og derfor endte det så med at blive den her anti-guide, som jeg ikke anede det ville fra start af. Mere fordi jeg sad og tænkte, kærlighed, hvordan fanden får man folk til at sige replikker om det, men, uden det bliver patetisk. Så kan man simpelthen sige, at din forsag er at se fejlene? Åh, ja, det kan man godt. Ja. Ja. Så hvad er det så for nogle kompromiser, du har fokuseret på? Hvad er det for nogle kompromiser, du synes, vi indgår? Fordi nogen vil vel også sige, at det moderne menneske er meget kompromisløst, ikke? Jo, men det er jo også... altså for eksempel er en af pointerne, at man når til et der punkt i parforhold, hvor man ligesom skal forhandle denne her trang til frihed og selvdyrkelse, som ligger i vores tid. Samtidig med, at man også skal håndtere trang til symbiose, som jo ligger i forelskelsens kerne. Så hvordan håndterer man, at man gerne vil begge dele? Vi lever i en kultur, der beder os om at dyrke os selv, samtidig med, at man måske oplever et ret stærkt drive mod en symbiose. Og det er jo der, mange mennesker ligesom crasher det, ligesom hele tiden det der møde mellem at komme rigtig tæt på hinanden og også kunne trække sig fra hinanden og både være et individ og også være en tosomhed, som så lige bliver endnu sværere, når der kommer børn ind i billedet. Ikke? Mm. Den der evne til at se fejl og mangler hos andre, er det sådan en, du også har privat? Ja, det er det. Det er det meget ubehageligt, det her, men ja, det er rigtigt. Jeg tænker på, om mange satirikere om I er sådan. Jeg må godt kalde dig lidt satirikere, når du har skrevet til hegnet, ikke? Så jo. Satireprojekt. Jo, jeg har også skrevet mere at i den... altså jeg tror i hvert fald, det er et eller andet med, at man kan lugte der, hvor det ikke hænger sammen. Altså lige så snart man hører en sætning, der er sådan, ej, så er det sandhed, så er det som om, man kan ligesom høre dens modsætning kilde i baggrunden. Man kan ligesom høre der, hvor man kunne sige, åh, der kunne man lige få den til at falde fra hinanden. Mm. Altså, så det er næsten også en fysisk ting, at man kan mærke, ej, her kan jeg få til at kilde i maven, hvis jeg lige punkterer den. Så det der med at punktere i hvert fald, det er også sådan en privat spidskompetence, jeg har. Før da vi blev brændt af, det kan man jo godt sige, vi er blevet brændt af en rockmusiker, det er alligevel også noget. Det er alligevel lidt sejt, på en lørdag morgen. På en lørdag morgen, der var jeg lige ude på gangene, fordi på sådan en radio her, der render mange folk rundt, der har gang i alt muligt spændende. Jeg tænkte, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad gør vi nu? Mm. Og der mødte jeg nogle fyre, der er i gang med at arrangere en festival. Mm-hmm. Og jeg ved, de står lige ude på den anden side af døren. Så nu går jeg lige ud og hører, om de lige vil komme ind og fortælle om den der festival. Fedt. Mens jeg løber ud og ser, om jeg kan finde dem, så kunne vi måske spille et stykke musik. Mm-hmm. Fordi vi havde jo egentlig planlagt, at vi skulle høre Reptile Youth. Ikke? Mm-hmm. Du fik lov til at vælge, hvad for et nummer det skulle være. Ja, det er nummeret Above fra 2014. Så lad os lige høre det, og så vender vi tilbage lige om lidt med noget om antidemokratisk festival. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend, som vi lige nåede at annoncere, inden vi hørte det her nummer med Reptile Youth. Så skulle vi have besøg af vores kollegaer, som arbejder på en antidemokratisk festival, som finder sted i dag lørdag. Ja. Vil I ikke selv lige fortælle, hvad er antidemokratisk festival? Hvad kommer der til at ske? Jamen, antidemokratisk festival er et initiativ, som er taget på baggrund af, at de senere års undersøgelser viser, at flere og flere danskere har mistet troen på demokratiet. Derfor så har vi forsøgt at være proaktive og finde ud af, hvad skal vi så sætte i stedet for demokratiet. Og det, derfor har vi over de sidste 5 uger haft et hav af forskellige overbevisninger, mennesker med forskellige overbevisninger og idéer til, hvad man skal sætte i stedet for det liberale demokrati, vi har i Danmark. Og de mødes, nogle udvalgte af dem får så lov til at tale på antidemokratisk festival i dag fra kl. 14. Og der er cirka 10-12 talere, tror jeg, så kommer der en masse musik og DJ'er, der kommer nogle klovne og optræder for børn og nogle tryllekunstnere. Alt bliver godt. Der kommer til at være gratis øl og rosé. Ja, der kommer simpelthen, altså det bliver så familievenligt og så hyggeligt, at man næsten ikke opdager, at man er i gang med at lave en stille revolution. Men har I fundet et alternativ? Det er det, I har været i gang med i jeres programmer, ikke? Det var jo at finde et alternativ til demokratiet. Synes I, I har fundet noget, der kan være et alternativ? Vi har fundet nogle værktøjer til, hvordan man kan finde et alternativ, vil jeg sige. En af den første, der ligesom åbner talerækken, er Lasse Birk Olesen, som har sådan nogle ret vilde idéer om, hvordan man kan afprøve systemer. Fordi noget af det, som er svært, når man skal finde noget at sætte i stedet for demokratiet. Der er mange gode idéer, men det er fuldstændig umuligt at finde ud af, om de virker i praksis. Og der kommer han og taler om, hvordan man kunne afprøve nogle af de her forskellige samfundssystemer i den virtuelle verden. Og vi skal måske lige præsentere Lasse Birk Olesen. Han er politikeren Ole Birk Olesens lillebror. Ja. Og drømmer meget om at leve uden en stat, eller med en meget lille stat, så vidt jeg ved, ikke? Jo, men han drømmer om at bo på sådan et seasteading, hedder det, som er et minisamfund ude på havet. I internationalt farvand, hvor man kan lave samfund, som man vil. Men der kommer generelt til at være flere, som gerne vil have så lidt stat som overhovedet muligt. Og det er ikke, fordi vi har lavet en anden libertær festival eller noget. Det er også, fordi det er dem, der har været mest engageret i at finde på alternativer til demokratiet. Vi ville jo gerne have talt med nogle feminister, for eksempel, som gik ind for et matriarkat. Men de har ikke været så let at komme i kontakt med. Jeg tror, vi virker afskrækkende på dem. I fandt ikke nogen, eller de findes ikke? Vi har fundet nogen, men på den dag, hvor de skulle komme i studiet, der meldte de afbud et par timer før. Det kender vi jo herinde. ja. Nå, men og antidemokratisk festival og de gratis øl og de politiske taler kan høres hvor og hvornår? De kan høres på i Kunsthallens Charlottenborgs gårdhave fra klokken 2 i dag. Lørdag den 2. august, og det er Charlottenborg ligger lige i Nyhavn, lige ved Kongens Nytorv. I København. Og der er mange, der tror, at det her det er satire, og det er, altså det er en joke, det vi har gang i. Og der vil jeg gerne understrege, at det er det på ingen måde. Det er satire, ja, men vi tager det meget alvorligt, og selvfølgelig kommer der en fysisk festival. Okay, godt. Jamen, god fornøjelse med det. Og jeg fik slet ikke præsenteret jer med navn. Nej, men det nu har vi også været i radioen i 25 dage, så man kan bare gå ind og høre Antidemokratisk Festival, så kan man finde ud af, hvad vi hedder. Det er rigtigt. Det findes på vores hjemmeside, som i hvert fald hedder radio247.dk. Tak skal I have. Det var det. Tak. Reporterne tager i næste uge på Danmarks turné. Mød reporternes venner, blandt andre Freddy Black. Goddag. Gammel socialdemokrat. Er det rigtigt? Og viskesælger. Du er egoistisk. Du er journalist. Du er nok i dig selv. Så du er jo en lille forkælet snotvalg. Jeg mød vikaren fra helvede. Det er Carsten. Hej Carsten, du er i radioen. Carsten, jeg vil søge munden nu. Og så tager reporterne forbi bunderøven Jørgen Pop Petersen i Tønder. Og slagteren fra Typerøn. Reporterne på Radio 24/7. Radio for folket. Lyt med alle hverdage kl. 15-18. Sommeren igennem har Radio 24/7 forsøgt at opdatere online-leksikonet Wikipedia. Det er sket i det program, der hedder Wiki-værksted. Og normalt vil Wiki-værksted også være at høre her i eftermiddag, men det er blevet rykket på grund af føromtalte antidemokratisk festival, og derfor kan du først høre Wiki-værksted i aften kl. 21.05. Til gengæld kan vi så få lov til at tage forsmag på aftens program, der handler om charterferier. Vi kommer ind i programmet, netop som Torben Sangel har slået charterferien op på Wikipedia. Og senere taler han med professor i erhvervsøkonomi og såkaldt charterferieforsker Jakob Lauring om, hvad en charterferie egentlig er. En charterferie er en kortere 1-2 uger rekreativ ferie med hotelværelse og pension i kvart, halv og hel variant på en lokalitet, typisk i Spanien eller Grækenland. Hvad tænker du umiddelbart om den definition? Ja, men altså, den kan sådan set måske nok godt bruges. Det, der sådan er væsentligt ved en charterferie, det er, at man bruger et chartertransportmiddel, som jo kan være fly, men det kan også være tog eller skib. Altså, det er et transportmiddel, kan man sige, hvor leverandøren af ydelsen har lejet sig ind i hele transportmiddel, og så fylder det med gæster, og så hører der typisk også et værelse og andre aktiviteter med til det. Man kan jo så også godt have charterferie, som ikke har værelser med. Og nu snakker I om byferie. Byferie kan jo også sagtens være charterferie. Det kan man sagtens... Kender du nogle eksempler på charterbyferie? Ja, altså både... Altså de fleste charterbyråer har også ferie til de store destinationer i London og Paris. Så det kan man sagtens få, hvis man vil have det. Det er typisk kortere ferie, måske 3 dage. Noget, jeg tænker på ved den her definition, det er, at der bliver nævnt Spanien og Grækenland. Det kunne man jo godt. Det har selvfølgelig været rigtigt på et tidspunkt, at det var der, man tog hen. Men i vores dage er det vel i lige så høj grad steder som Thailand og Egypten eller sådan noget? Jo, men Spanien er stadigvæk den største charterdestination, og det er særligt på grund af Gran Canaria. Grækenland er nok en mindre charterdestination i dag, og det er rigtigt, der kommer rigtig mange nye markeder til, også i Afrika og Latinamerika, Asien, som nu bruges, men det er stadig i mindre målestok end Spanien. Så står der denne her historie om, hvordan begrebet skulle være blevet opstået. Det står på den nuværende Wikipedia-artikel. Der står den meget mærkelige sætning: arkiver viser, at Simon Spies offentligt for første gang i et fjernsynsinterview brugte vendingen, og så er der et citat: og så har man jo brug for at få charged sine batterier, ikke? Altså charterferie forstås. Herved sammenblandede han 2 forskellige engelske ord: charge, oplade, og charter, altså leje et fartøj midlertidigt. Er det sådan begrebet charterferie er opstået? Det tror jeg ikke, at det er det. Ret sikkert, for det ikke er det af flere grunde. En grund er, at ordet charter er jo et gammelt begreb, som kommer fra latin, jeg tror det hedder chartula, som betyder simpelthen at leje sig ind i noget. Men udover det, så bruges begrebet charter tourism også i det engelske sprog, altså at man lejer sig ind. Man bruger godt nok mere ordet package to tourism. Ja, som er det, at man køber en pakkerejse med alt muligt inkluderet, ikke? Ja, og det kan vi jo også godt bruge på det danske sprog, netop pakkerejse, som har en lille smule anden klang end en charterrejse, som straks, netop som I siger, byferie er jo ikke en charterrejse. Og det er det måske i hvert fald ifølge nogle definitioner i, at man bruger det her transportmiddel, som er lejet. Så jeg tror simpelthen ikke helt, at det er opstandelsen til det ord. Altså, jeg tror, det kommer simpelthen af, at charter, det er, at man charterer noget, man lejer noget, og det er der, det kommer af. Jeg tænker også, at når der står en spøjs oplysning, som er lidt utroværdig, og at kildehenvisningen så hedder arkiver viser, så er der måske ekstra grund til at være mistænksom. Det kan jo godt være, at han har sagt det her. Det har han formentlig i et eller andet arkiv, ikke nærmere bestemt arkiv, men at det ligesom skulle være afgørende. Han har formentlig bare lavet et ordspil. Det var Simon Spies. Han har fyret en joke af, men han har fyret en joke af om et eksisterende begreb, forestiller jeg mig. Ja, det kunne man sagtens forestille sig, at han har brugt det i sit begreb, men derfor er det netop ikke nødvendigvis det, at det der har ført til den endelige definition og brug af ordet. Det tror jeg ikke. Og så er den artikel faktisk færdig, men det er jo så her, at vi så skal udfolde noget mere om charterferie og charterturisme. Så lad os begynde med, hvordan vil du definere charterturisme ud over det, som allerede er sagt? Hvad er det, der kendetegner charterferie? Jamen det er jo det her med, at man ligesom man bruger et rejsebureau, som man lejer sig ind hos. Altså så man bestiller en pakkerejse, og i den pakkerejse der indgår et chartret transportmiddel, altså typisk et fly. Og så er det jo også typisk nogle forholdsvis korte rejser, ikke? Så Og den hvor man rejser ud og rejser hjem typisk også med samme gruppe af mennesker. Den typiske charterrejse er vel også noget med at komme hen, hvor der er sol og strand. Jeg tror i hvert fald, det er det, mange forbinder med charterrejsen. Ja, det er helt klart. Ja, det er helt klart, at charterrejsen, som vi bruger ud i Danmark, den forbindes med den her, kan man sige, solturisme, som jo mange gange foregår også lidt uden for sæsonen, hvor man kan få den her oplevelse egentlig af at få en dansk sommer, når den er bedst, bare midt om vinteren, eller midt om efteråret, eller tidlig om foråret. Ikke? Det er ligesom, eller når det er en regnfuld sommer, at man får den her oplevelse af kommende sæson, og så betyder det så mindre, hvor man egentlig er henne, fordi det er vejret, man kommer for at opleve. Ja, og vejret, det er jo så det her nordiske, skandinaviske vejr i høj grad. Altså, det er vel ikke, altså grækere tager vel ikke lige så meget på charterferie på den måde? Nej, det gør det ikke. Og charterferie er typisk noget, som er rigtig stort i Skandinavien og til dels også i England. Og det er det her med at komme ned til det gode vejr. Nej, grækere tager ikke på charterrejse på samme måde. Men der findes også en asiatisk gren af charterrejser. Den er typisk meget mere fokuseret for eksempel på storbysrejser og mindre på det her solturisme. Så der, for dem kan man sige, de bruger meget pakkerejserne til at komme til store byer. Eller for eksempel se hele Europas store byer, ikke også på 2 uger. Ja, hvis vi kigger lidt på historien, hvordan begyndte charterrejser og hvornår? Ja, altså man snakker jo om sådan der i midt i 1800-tallet, ikke, at Thomas Cook, han begyndte sig så småt med at leje sig ind i nogle tog. Nogle af de første ture, det er jo sådan nogle ganske korte togrejser, hvor han lejede sig ind i et tog og tog en pris på hver person. Og der var så en lille forskel mellem den pris, han fik fra folk, og så den lidt lavere pris, han fik for at leje hele toget. Han udvidede så sine aktiviteter til at rejse sydpå til England og senere også til kontinentet til flere destinationer. Men når du siger en togrejse, der må have været mere i den rejse, end bare man fik en billet fra det ene sted til det andet, og så betalte man lidt mere, fordi at det var Thomas Cook. Ja. Altså han må have givet en eller anden form for mere værdi i forhold til bare at købe en togbillet. Han tilbød også et måltid og aktivitet, der kan sige arrangeret, ligesom at man kom til sådan et rally med den her togbillet. Ikke? Men det, hele ideen var ligesom, at man betaler for billetten, og så er alt ordnet. Du skal bare stille dig ombord på toget, og så bliver du fuldt behånd og får alle de fornødenheder, du har brug for, og de aktiviteter, du har brug for, indtil du så er tilbage igen ved den station, hvor du startede fra. En lille pudsig ting, som man kan læse på den engelske Wikipedia, det er, at hans første rejse af den her type, det var for en flok afholdsfolk. Det synes jeg er sådan lidt pudsigt i lyset af, hvordan det senere skulle udvikle sig i midten af det 20. århundrede, hvor det jo også bliver et fænomen i Danmark. Kan du fortælle noget om det? Ja, altså det er du helt ret i. I 50'erne, der begynder man jo at gå fra, altså i høj grad begyndt med flyrejserne, ikke? Og det er jo særligt til Sydspanien. Og der bliver, og det er ikke kun solen, man skal ned og se, det er jo også det billige spiritus. Og på det tidspunkt, der bliver charterrejserne i høj grad forbundet med det her, skal man sige, sådan det her massefællesskab, altså udsvævende livsstil. En form for omvending af hverdagen, hvor man ligesom kommer ned og så, altså sådan en karnevalsstemning, hvor man ligesom laver alt det, man normalt ikke ville gøre i hverdagen, og så fuldstændig de gør det modsatte, ikke også? Er det også her, det er grisefest, ja. Begreb ligesom opstår, ikke også? Det var faktisk det, jeg ville spørge om ikke det var her, grisefesten opstod som fænomen. Og det var så i høj grad undskyld, det var så i høj grad Spies og Tjæreborg, der stod for det. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Altså, grisefesten, det er jo sådan, kan man sige, en spansk fest, som så holdes for de her nordiske turister. Og det kan man stadig godt komme til, hvis man vil det på Gran Canaria, for eksempel. Har de stadigvæk arrangementer, hvor man kan komme til grisefest og drikke en masse fildevin og danse og synge og få den her oplevelse af masseturisme. Den er jo ikke ret populær, den form for turisme mere. Det er helt klart noget, der er vigende. Ja, så hvad er det for en udvikling, der er sket fra 50'erne til i dag, sådan i meget overordnet træk? Jamen altså, det der jo i høj grad er sket, det er jo lidt af det her sådan, med gruppefællesskabet, hvor man ligesom som individ bare tilpasser sig gruppen og lader sig flyde med. Det blev lavstatus. Og hele ideen med ligesom at bare rejse for at drikke eller rejse for at have sol er også blevet noget, som er, bliver sat ned på. Altså nu i dag, der skal den, kan man sige, den kompetente turist være en turist, som i højere grad er med til selv at skabe sit produkt. Og produktet skal på en eller anden måde afspejle den persons individualitet. Det er ligesom idealet omkring... Og hvordan viser det sig? Altså, er det sådan, at folk generelt rejser mere individuelt i dag, eller er det bare noget, de bilder sig ind? Altså, der er rigtig mange, der rejser på charterferie stadigvæk i dag, og charterrejsebyråerne er stadigvæk dem, der ligesom har den største andel af rejser og tjener flest penge på det. Og sådan. Så det er jo ikke fordi, at folk ikke stadigvæk ikke bruger charterrejsen som sådan, men den bliver nok brugt lidt anderledes, end den gjorde tidligere. Og rejsearrangørerne tilbyder også, kan man sige nogle lidt andre former for aktiviteter og muligheder, hvor folk kan ligesom, kan man sige, diversificere produktet, og så de kan skræddersy ligesom deres egen oplevelse. Og der er vel også sket det, at der er kommet langt flere rejseselskaber. Er det ikke også et led i den proces, at der er ligesom der er for sådan friluftstyper, der gerne vil ud og vandre, og så er der for den mere traditionelle charterturister, sådan, altså hvor der i gamle dage ligesom var de her få udbud, så er det som om, hvis man åbner rejsesektionen i dag, så er der et hav af små rejsebyråer. Jo, det er der ingen tvivl om, altså specialiserede rejsebyråer, men også selv de store rejsebyråer, de tilbyder jo mange sådan forskellige specialiserede aktiviteter, som man ligesom kan komme på. Og der skal man jo også tænke på, at en hel del af de penge, som charterturismen i hvert fald traditionelt set tjente, det var jo også på de ekstra tilbud, som man så kunne vælge til, altså ture med busser ind i landet, eller op i bjergene, eller fester. Og det er sådan noget, de gerne vil sælge til på destinationerne. Men så man ser, at folk i høj grad ligesom prøver at komme udenom, fordi de opfattes som mere ideelt og selv leje en bil eller en cykel og cykle ud og opleve. Så rejseselskaberne vil egentlig gerne have gjort det mere kollektivt, at nu tager vi afsted sammen, og folk er mindre tilbøjelige til det. Det minder mig om, at sidste gang jeg var på charterferie, der tog jeg til sådan et møde inde på Starturs kontor, og det var ligesom om, at der skulle alle de danske turister så komme ind, og så skulle vi få en masse videre, få en drink og sådan noget, og vi var to, der mødte op ud af, jeg ved ikke hvor mange, 30 eller sådan noget. Det er måske meget sigende for, at man bruger rejseselskabet til at komme afsted og til de praktiske ting, men der er ikke længere den der følelse af, at man er et fællesskab, som har hovedet i de der rejseselskab og deres guides. Nej, slet ikke, og man kan sige, måske næsten til modsætning for det, ikke, så vil man næsten, kan man sige, afskyde det her fællesskab, og i stedet for vende sig bort fra det. Der faktisk nogle gange kan være fornuftige idéer i at holde sig til fællesskabet. Og det er også nemlig nogle gange... Hvad kan det være for nogle grunde? Jamen, altså der er for eksempel, kan man sige, informationer, som man kan have brug for, eller gode råd og vejledning, og nogle af de her ture, man måske kan få, kan man måske også godt få billigere, end man selv kan finde ud af at få lejet en bil, og nemmere, så man kan komme mindre stresset hjem fra charterferien. Men det prøver vi jo nogle gange at undgå, og det er noget af det, guiderne lægger mærke til. Der er jo økonomiske årsager til, at de gerne vil have det her. Det er jo altid billigere at lave en masse turisme. Det er altid billigere at fylde en bus med 100 mennesker, end det er at fylde den med få mennesker. Så selvfølgelig har charterbyråerne et incitament til ligesom at få lavet det her masse turisme. Men der er også det i det, at de oplever faktisk mange gange, at det kan godt være svært at være individuel turist. Der er mange af dem, der tager på de her charterturismer, som gerne vil være individuelle turister, som måske har vanskeligt ved egentlig at få gjort de ting, de gerne vil. Og det fører så i slutenden til en mindre tilfredsstillende ferie, hvor de måske har følt sig stresset, har følt måske, at de forventninger, de havde til at starte med, de så ikke bliver udlevet helt, som de ville have det. Så der ser man nogle gange guide, der ligesom prøver at få den her gruppestemning. Ikke? De prøver måske lidt i bussen og siger, nå, er I glade alle sammen? Jeg kan ikke høre jer. Og det er vi mange, der synes, der er lidt anstrengende, når man gør det. Præcis, ikke? Du har selv været inde på det, at det her med, at hvis man sådan har sådan et statushierarki blandt typer af rejseformer, så ligger charterturisme ret lavt. måske kun undergået af sexturisme og sådan noget. Hvad er grunden til denne her lavstatus? Jamen altså, en af grunden er jo netop, at altså, det er ligesom så lidt. Der er jo ingen, der ikke kan det, og det, man rejser ligesom, man rejser med alle andre, ikke også? Ikke? Det er den laveste fællesnævner, man kan finde på markedet. Men udover det, så er der jo også den her, sådan, kan man sige, opfattelse af, at destinationen er ligegyldig, ikke? Altså begrebet playa del anywhere, at sol og sand og sex, ikke? Altså det er det, der ligesom er i højsædet. Men kan man sige, det autentiske, den lokale kultur, at det er ligegyldigt for den rejsende. Og den her, kan man sige, ligegyldighed over for lokaliteten, altså, det er jo noget, man ser ned på en globaliseret. Ja, så der er mere prestige at tage et sted hen og lære nogle fremmede folk at kende og udforske og være næsten sådan opdagelses. Hvis man sådan tager den modsatte ende af skalaen, så er det vel den opdagelsesrejsende, altså den højstatus, altså Carsten Niebuhr eller sådan noget, tage ud og opdage et nyt land og kortlægge det og i den grad blive et med det fremmede, at man kan komme hjem og være et større og mere have udvidet sin horisont og blive være et større menneske og sådan noget, ikke? Og der er det vel sådan, at det her står sådan lidt i kontrast til det, fordi man kunne egentlig være hvor som helst, bare der er sol. Man kunne næsten være i Lalandia, bortset fra, at det selvfølgelig er, man kan være udenfor og så videre. Der er lidt flere muligheder trods alt, ikke? Men sådan groft sagt, så er det der med, at man ikke opsøger. Der er ikke noget dannelse i det. Der er simpelthen bare at koble af og få noget sol, ikke? Ja, det er det sådan hedoniske element, altså nydelsen, det er den rene nydelse uden nogen form for mening tilknyttet, ikke? Hvor man har sådan nogen som rygsækturisterne, som altså ligesom søger det autentiske, ikke? Det kan næsten ikke blive autentisk nok, det kan næsten ikke blive langt nok væk fra den trådte sti, ikke? Altså, og det bliver ligesom, skal man sige, meningen i sig selv, ikke? Men i virkeligheden er, altså nogle gange er motiverne måske slet ikke så forskellige, altså selvom man måske bilder sig ind, at nu tager man til Indonesien og går i regnskoven, ikke også? Så er det bund og grund måske alligevel ikke, fordi man er en opdagelsesrejsende, men fordi at man måske søger at komme lidt væk og lave en eller anden form for omvending af hverdagen. Altså prøve noget, der er anderledes end det, man går og laver til dagligt, ikke? Og der har jo så også især været sådan, at i hvert fald tidligere, at dem, som tog på charterturisme, det var jo dem, der havde, kan man sige, fysisk hårdt arbejde, fordi de skulle ligesom slappe af og have sol, og hvorimod dem, som måske arbejdede på kontor eller sådan noget, de tog måske ud og lavede aktiv ferie, ikke? Så man ligesom fik den her omvendelse. Man vil ikke lave det samme i ferien, som man gør til daglig. Nej, der skal være en forskel, så hvis man til daglig drønner meget rundt, så vil man måske gerne slappe lidt af. Du har selv lavet en undersøgelse om turisme på Gran Canaria. Kan du fortælle, hvad den handlede om? Jamen, det var en undersøgelse, hvor vi prøvede at undersøge, ligesom, jamen, hvad tænker folk, inden de tager afsted? Hvad er det så, der sker, når de er afsted? Og endelig, hvad tænker de så, når de er kommet hjem igen fra den her tur? Og der fulgte vi så en gruppe på 10 turister, som altså inden de lavede interview med dem før, og observerede, hvad de gjorde, og interviewede dem, mens de var afsted. Og så inden de spurgte sådan, hvad dem de havde synes om tingene. Og hvad fandt de ud af? Jamen altså en af de ting, som man kan sige, der var karakteristiske, det var, at de var jo meget opsatte på at ville lave noget individuelt. Og lave noget, kan man sige, eksperimenterende, lege biler, tage ud og dykke, tage op i bjergene. De aktiviteter, som man måske normalt forbinder så meget med charterturisme, det var helt klart noget af det, der blev nævnt mest inden de tog afsted. Og hvad skete der så? Ja, da de så kom afsted, jamen så oplever de en masse, kan man sige, dilemmaer og problemer. Altså på den ene side vil man gerne have, at tingene skal være fremmede, men på den anden side skal det ikke være for fremmede. Det må gerne se lidt spansk ud, men i det øjeblik, at det begynder at smage anderledes, så er det et problem. Og det er øjeblik, at butikkerne har nogle åbningstider, der ikke passer med en selv, eller man ikke kan få i Jyllandsposten, eller nogle af de her ting. Ikke? Og så begynder det ligesom at opstå små problemer, så at opnå den her, kan man sige, præcise balance mellem det fremmede og det kendte, det var helt klart sådan noget af det, der skulle arbejdes meget på. Det sagde professor i erhvervsøkonomi Jakob Lauring til Torben Sangild, der er vært på programmet Wikiværkstedet, der kan høres i aften kl. 21.05. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Vi er faktisk ved at være færdige med programmet i dag. Og når jeg siger vi, så er det mig, Sara Iben Almbjerg og Christine K. Høsbro, som har været min medvært i dag. Vi har haft et lille festivaltema. Et lille tema. Mm. Vi har haft to gæster, der har fortalt om udenlandske festivaler. Der er faktisk næsten 200 festivaler i Danmark. Men jeg synes, det var lidt sjovt at kigge på nogle af dem, der er uden for vores grænser. Og derfor har vi fået en gæst i studiet. Alexander Descroix. Nu håber jeg, at jeg sagde dit navn rigtigt. Det var korrekt. Det var godt. Du står nemlig, og lige om lidt skal du i en flyver ned til Boom Festival i Portugal. Korrekt, ja. Og jeg har aldrig hørt om den festival før, men da du fortalte mig om den, synes jeg, den lød så interessant, fordi det er en permafestival. Det er en permakulturfestival, ja. Permakulturfestival. Prøv lige at forklare det en gang. Jamen, først og fremmest, så er det en festival i Portugal. Den ligger i en lille by, eller uden for en lille by, der hedder Idanha Nova, som ligger ca. 170 km fra Lissabon. Inde i landet, omringet af korkplantager og en meget, meget stor sø. Og Boom Festival er en festival, der primært beskæftiger sig med elektronisk musik og hele den psykedeliske permakultur, der er omkring hele det emne. Og det er meget. Hvad er permakultur? Permakultur er... permakultur er, lad os sige, genanvendelse af det, vi står og lige har brugt. Og så er det sustainability, altså... Ja, hvad er det dansk ord for det? Ja, det er bæredygtighed. Det er rigtigt. Og så er det læren omkring det. Og det festivalen simpelthen prøver, det er at engagere så mange mennesker som overhovedet muligt i det her begreb. Så det smitter af på resten af verden omkring. Og det sker, fordi at der kommer rigtig mange mennesker til Boom Festival fra hele verden, og det er derfor, vi tager til Boom. Og hvordan spiller det ind? Fordi normalt, når du tager til festival, så står du og kigger på noget musik. Ja. Men det her tema, hvordan kan man mærke det, når man er der? Jamen altså, vi skal alle sammen på toilettet på et tidspunkt. Og det foregår ved, at der simpelthen står en spand med noget savsmuld ved siden af, som man selvfølgelig hælder over det, man lige har lavet. Og så er processen allerede i gang der. Når vi går i bad, så er spildvandet, der går fra badene, det kører ned igennem sådan et rensningsanlæg, der er lavet af nogle planter fra Amazonjunglen blandt andet. Så vandet det kommer tilbage i søen igen, som det var først og fremmest taget fra. Ikke? Og så er det, jamen, altså, alt er genanvendt, scenerne er bygget op af genbrugsmaterialer og det meste elektricitet, der bliver banket af på festivalen, og det er rigtig, rigtig meget. Men det er også, hvad siger man, hentet derude ved hjælp af store solfanger. Alt, hvad der hedder biofuel, altså det, der bliver proppet i generatorerne, hvis der bliver puttet noget i generatorerne, det er hentet i de omkringliggende landsbyer. Så du har simpelthen en festival, der udelukkende kører på den energi, den ligesom får sourcet til fra de omlæggende, de omlæggende miljø. Mm. Og det er, ja, det er meget smart. Ja. Derudover ved jeg også, at det er en meget antikommerciel festival. Ja, det er det. Det er et free party, hvor vi alle sammen er et. Det vil sige, at der er ikke nogen, der skal være mere end andre på nogen måde. Det kan lyde nok så flippet, men alt i alt, så er det en fantastisk måde at fejre en fest på, især når det er en festival, og i mit ord, der er festival, det er noget, hvor man virkelig fejrer hinanden, og ikke en eller anden stor kommerciel, nu nævner jeg ikke nogen navne, men sponsor. Og det gør den rigtig, rigtig godt. Altså de nødvendige brands, der nu er på festivalen, formår at holde deres logoer ude af festivalen. Mm. Ja. Så hvis jeg kommer med en H&M t-shirt eller Coca-Cola t-shirt? Ja, altså, det gør du ikke, fordi at det gør man bare ikke. Okay. Ja. Altså, selvfølgelig jeg har set nogle af folkene bag tidligere. Nu er jeg selv med involveret i festivalen nu, ikke? Men jeg har set folk komme gående i netop sådan en t-shirt, hvor der var et branded, det helt store logo på, og det ene og det andet. Og de fik pænt at vide, hey, tag den lige af. Det ser, for det første, så ser det ikke særlig pænt ud. Og for det andet, så har vi en, du kan få, ikke? Altså, lad være. Nu. Vi kan gøre det resten af året, ikke? Men lige præcis denne her uge, der prøver vi lige alle sammen at være one, ikke? We are one. Det er simpelthen sloganet, ikke? Mm. Det er we are one, ikke? Så der er ikke nogen, der ligesom skal være mere end andre, og det udelukker også alle de der store sponsorer og corporate ting og sager. Ja. Mm. Synes du så, jeg tænker bare nu, det med, at selve festivalen, altså måden, den er opbygget på og sådan noget, jo har nogle meget sådan sympatiske principper, der ligger bag. Kan du mærke det sådan helt konkret i, hvordan mennesker interagerer med hinanden? Ja. Det kan man. Fortæl om det. Er det en kærlighed? Altså, det er så meget kærlighed. Det er jo det. Det er derfor, vi tager dig ned, ikke? Altså, det er jo virkelig... Ja. Folk... og det gør de jo generelt på festivaler, ikke? Altså, mm. når en stor mængde mennesker er samlet på et lille sted, så er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden og være søde imod hinanden. Men på Boom, der bliver det ekstra, hvad skal man sige, synbart på dansk? Synligt. Mm. I og med, at... at det er så under ikke så ekstreme conditions... Omstændighed eller forhold. Ja, forhold, ja. At vi simpelthen bliver nødt til at tage ekstra meget omsorg om hinanden. Ikke? Altså, du finder ikke noget skrald på Boom. Det er simpelthen uhørt at smide sit skodder der. Det er derfor, du også får leveret sådan et lille portabelt askebær, når du kommer ind på festivalen. Det er en selvfølgelighed. Mm. Fordi at det er vigtigt for alle, der tager på Boom, at det bliver en ren og clean og kærlig oplevelse. Det er det ikke, når der ligger ølglas på jorden, og folk efterlader deres telte og ting og sager, når de forlader festivalen. Det sker bare ikke. Mm. Når folk forlader festivalen, så kan du ikke se, der har været en festival. Og det er smukt. Det er rigtig smukt. Og det er et vigtigt signal at sende til resten af verden. Og jeg synes, andre arrangører og til dels os selv, det er jo selvfølgelig også, det er altid os selv. Mm. Ja, skal kigge efter det, fordi det er vigtigt. Den her planet, den er virkelig unik. Den skal passes på. Den skal passes på, altså. Det skal den. Tidligere på morgenen havde vi besøg af en fyr, der tager til heavy metal festivaler. Ja. Især i Østeuropa. Og han fortalte, at når man danser til dem, så laver man Wall of Death, hvor man sådan står over for hinanden på lang række, og så løber man ind i hinanden på et givet tegn. Jeg tænker på, er der sådan en særlig måde, man danser på til en techno-trance festival? Ja. Nu er der også andet end trance og techno, selvfølgelig. Men ja, det er der. Det er jo lidt altså spole tilbage til 60'erne og 70'erne. Der er kommet lidt mere rytme ind i det nu, ikke? Men det er jo sådan indadvendt dans, ikke? Man danser sammen i en stor gruppe, men det drejer sig om at... Eller det handler også om at gå ind i sig selv og få så meget som overhovedet muligt ud af dig selv. Mm-hmm. Ved at gå ind i dig selv, ikke? Så ja, dansen den er meget unik. Jeg synes, man skal tjekke det ud på nettet, eller selv komme til en fest. Det ville være endnu federe, fordi det sjove er jo lidt, at folk lidt griner af det, hver gang de ser det, men alle de førstegangs deltagere, jeg har haft med på festivaler, nu ikke kun Boom Festival, men alle mulige andre festivaler rundt omkring på hele planeten, altså, det er noget med, at de alle sammen står sådan der, ikke? Og danser det hele ud, altså. Ikke? Du siger, at de står sådan der, så tænker jeg, måske bevæger man sig ikke så meget, eller? Jo, man bevæger sig rigtig meget. Okay. jeg skal prøve at danse det herinde. Gør det, lad os se. Okay, du hopper, og du har armene rundt, og han lukker øjnene lidt, og så mærker han, hvad der foregår inde i ham selv, tror jeg. Det er faktisk meget godt danset i forhold til, at det synes jeg også. Ja, okay. Det er jo bare noget med at slippe tøjlerne, ikke? Og være fri. Ja. Og lige glemme alle de der stempler, vi får sat på os. Her har folk muligheden for at give slip. Mm. Og det er det, der er så smukt ved det. At der er ikke nogen, der kigger dig over skulderen. Der er ikke nogen, der griner af dig. Mm. Der er ikke nogen, der er onde mod dig. Her er alle velkomne. Og det giver så også til kende i publikummet, ikke? Altså, wow, nogle freaks, ikke? Altså, nogle mennesker, hvor man freaks, tænker... Freaks kaldte du dem. Ja, men det, freaks, det er positivt. Det er plusord. Det er så meget et plusord. Ja. Ikke? Freak. Alle burde være en freak mindst en gang om året i en uge. Ja. Er det også sådan, at man så tager noget særligt tøj på, når man tager til Boom? Fordi hvis man skal stå og danse der hele tiden, skal det helst ikke være for... Ja, men det er jo sådan lidt... Altså, det er meget... Det er meget... ja, det ved jeg ikke. Der selvfølgelig er der en mode, en industri inden for det, som også lever godt af det. Mm. Altså, det kommer man jo ikke udenom. Vel? Altså, men, der er også en industri at være antikommerciel. Ja, selvfølgelig. Og det er også det, der... Det er også det, der hvad kan man sige, det, ja, det er sådan lidt ambivalente ved det, ikke? Og, og det er også godt kan lide ved det, fordi jeg blev udfordret i det, ikke? Jeg blev hele tiden nødt til at tage stilling til, til nogle ting, og også blev altså, da for 10 år siden, jeg gik til festival, og hold op, hvor var jeg, hvad siger jeg det, nære og med mine holdninger, ikke? Altså, hold da op, jeg var, det skulle være på den der måde, ikke? Og det var mit oprør, og så videre, ikke? Altså, nu tager det ikke lige så tungt, hvordan jeg går til festivaler, men det er der nogen, der gør, ikke? Altså, det er meget læder, det er meget grønt, det er meget fluoriserende, det er meget smykker, ikke? Mange smykker, ikke? Altså, nu har du ikke nogen smykker på nu, har du så? Jeg har lige de her to. Ja, du har to sorte, meget, meget diskrete små, armbånd. Diskrete indianerarmbånd. Men er det sådan, at du skal have nogle flere på, inden du stiger i flyet i dag? Jeg har dem klar. De ligger i min håndbagage, yes. Hvornår finder Boomfestivalen sted, og kan man stadig nå at være med, hvis det er noget, man har lyst til? Det kan man desværre ikke. Der har været totalt udsolgt nu i 2 uger. Boomfestival er en meget attraktiv festival. Og folk fra hele planeten flokkes jo til den her festival. Jeg tror, i år tæller det lidt over 100 lande, som er tilmeldt, ikke? Så det gør det desværre. Du udsolgt, så man køber billetten? Man køber billetten på internettet, ja. Okay, så man lægger penge. Det er bare det der antikommercielle, der er nogle penge der. Det gør man. Det er en privat fest. Mm. Boom Festival ejer landet. Gør det til en privat fest på den måde. Det vil så også sige, at der er heller ikke noget politi på Boom. Fordi det er ligesom en privat fest. Og det er også derfor, den minder lidt om Fusion Festival på den måde. En festival i Nordtyskland. Så hvis der er ballade, hvad så? Der er ikke ballade. Der er selvfølgelig vagter, som er tilknyttet teamet, og politiet kan komme ind, hvis de vil, men det gør de ikke. Der er ikke nogen grund til, at de er derinde. Der er ikke ballade derinde. Det findes ikke på Boom. Det har aldrig fundet sted på Boom, og det kommer aldrig til at ske. Håber vi. Det er lidt postulat. Krydser min chakra her. Hold da op, hippie. Nej. Men det er en af de ting, som man tænker lidt en gang, kan det lade sig gøre, og hvad nu, og så mange mennesker, og alle de substanser i den varme, men ja, det kan det. Fordi at når folk ikke får trukket alle mulige poser ned over hovedet, det her, det skal du, og det her må du ikke gøre, og I skal gå i seng klokken dødt, for det så stopper musikken, men det findes bare ikke. På Boom, der starter musikken på mandag klokken 12, og så kører den til næste mandag klokken 12. Mm. Og der er ikke nogen breaks. Der er jo nogle enkelte breaks på nogle scener, men der vil altid være musik 24-7. Mm. Og det er meget, og det er en vild oplevelse, og for nogen er det for meget, fordi det er så intensivt. Det er så intensivt, og folk kommer ud i nogle, tilstande, som ikke er menneskeligt, tænkes det, men det er det, fordi der er masser af yoga, der er masser af meditation, der er kun sund mad, det er en vegetarfestival. Mm. Altså, come on, du kan ikke få et stykke kød, ja? Mm. Og hvis du kan, så er det en fisk, du selv har fanget i søen. Men det er, der bliver taget hånd om dig, og folk passer på hinanden. Mm. Og folk drikker ikke nær så meget. Det er jo ikke en alkoholkultur, ligesom det er i Danmark, vel? Mm. Der er jo ikke nogen alkoholkultur. Folk render jo ikke rundt og er møgstive, vel? Altså, de passer på sig selv, og de kommer derned for at få en oplevelse. Og det skal man lige huske, ikke? Inden man begynder at trække de der ned over. Mm. Men så tager man vel noget andet? Ja. Altså, folk har altid spist det ene og det andet, ikke? Mm. Det har vi gjort i 6.000 år, vi har praktiseret cannabis, ikke? Ikke vi, men det var nogle kineser, der gjorde, ikke? Og så var der vikingerne på fluesvampe, ikke? Og så har der været masser af mjød, og vinen, den var den 2.000 år gammel eller sådan noget, ikke? Måske mere. Så der har jo altid været substanser, det kommer vi ikke udenom. Og Boom siger, i stedet for at sige, I skal ikke gøre det her, så har de sådan et telt, det her eclipse-telt, ikke? Hvor du kan gå hen, og så kan du få hjælp til ligesom at få noget information omkring, hvad er det her? Jeg har fået den her i hånden. Skal jeg tage den? Så kan du faktisk få den testet. Så kan han sige til ham, den skal du ikke tage. Ikke? Mm. Altså, det fungerer. Det fungerer, og der bliver konfiskeret mange ting, men det foregår der, ikke? Mm. Så har du medic siddende, ikke? Du har psykoterapeuter siddende, psykologer siddende, ikke? Og masser af information om alt det her, i stedet for bare at være against it. Ikke? Altså, det er så nemt at være imod det. Det vil altid være der. Men det er ikke det, folk de tager dig ned fra. Mm. Det er meget vigtigt at pointere. Det er ikke det, folk der tager dig ned fra. Så hvorfor tager du dig ned? Jeg tager dig ned for, at i år, jeg spiller dernede. Mm. Jeg spiller selv dernede. Jeg spiller fra 4 til 8. Jeg spiller i 4 timer. Altså om morgenen. Ja, om morgenen. Onsdag morgen, ja. Mm-hmm. Det er en af grundene, og så skal jeg ned og lave site managing på den her Chill Out Garden, som det hedder, som er en stor scene med sådan nogle haver og springvand, og hvor der bliver dyrket urter og alt muligt. Det skal siges, at Boom Festival er kun hver andet år, for at festivalen kan reproducere sig igen. Simpelthen området omkring det skal have tid til at stå og blive normalt igen, fordi det sætter jo selvfølgelig nogle spor, og folk går rundt, og der vil jo være nogle planter, der har brug for at komme op igen. Ikke? Mm. Men også, at området omkring har tid til ligesom at producere alt det her fuel, biofuel. Og det er jo smukt, ja. Godt. Tusind tak, Alexander de Croix. Mange tak. Du kom ind og fortalte om Boom Festivalen, som let. Altså finder sted i Portugal fra på mandag. Det er rigtigt. Godt. Tak. Hej. Det var altså Alexander de Croix, der kom ind og fortalte om Boom Festivalen. Man fik faktisk lidt lyst til at tage ned og dyrke det der festival. Er mundet. Det var et lidt fascinerende utopia, han fik fortalt frem der. Det må man sige. Og dermed er vi faktisk ved at være færdige med det her 24-7 weekend. Et testprogram for dig i hvert fald. Ja, og det har været rigtig sjovt at være med. Kan man sige, der har været et eller andet gennemgående tema her? Vi startede med at tale om kærlighed, og vi sluttede lidt med at tale fællesskab, ikke? Jo, altså jeg synes meget, at alt lidt har talt ind i den der fællesskabstanke, ikke? Mm-hmm. Måske er det bare det nye sort fællesskab. Det kunne være fedt, hvis det var. Og hvis vi havde fundet ud af det den her lørdag morgen. Ikke mere individpjat, altså. Det var en fuser. Vi går en anden vej. Tusind tak, fordi du var med herinde i dag, Christine K. Høgsbro. Mm, selv tak. Og dermed skal vi til at sige farvel for Radio 24/7 weekend for i dag. Programmet vender tilbage i morgen, hvor Kåre Sveistrup er vært herinde. Om lidt er der Danmarks Røst Highlight, men først er der nyheder, og nu er klokken 10. I det nordøstlige Irak ligger ørkenlejren Camp Ashraf. Lejren styres af en iransk oprørsgruppe, der siden starten af 1960'erne har kæmpet mod styret i Iran. Man vidste jo ikke, hvad krig var. Vi så bare, at vores far og mor kom i kampvogne og havde AK-47, som de havde hængende over skulderen. Gruppen opfatter sig selv som frihedskæmpere og træner deres børn til væbnet kamp mod det iranske præstestyre. Vi kom med ud på skydeøvelser, og vi så vores forældre skyde, og vi så vores mor og far med våben. Vi var fascineret. Vi vil gerne være ligesom dem også, ikke? Da golfkrigen bryder ud i 1991, sendes over 500 børn ud af landet. Vi skulle til udlandet, indtil vi var voksne nok til at kæmpe, og så sendes tilbage igen. Vi vinker farvel til den, og så kører bussen. Lyt med, når vi sender andet afsnit af dokumentarfølgetongen Ashrafs børn. Det eneste, vi fik at vide, det var, at vi skulle gøre os klar til at kæmpe. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.